בשידור חי מאולפני רדיו BU 99 FM. די-ג'יי גיא סלמה. די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. עכשיו בשידור חי מפני רדיו ביו 99 FM. גיא סלמה מארח את אטמוס וקוקסבורס. DJ Guy Salama. We'll be right back. We'll be right back. ביטראנס, ביטראנס. ועכשיו בשידור חי אולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה, די-ג'יי גיא סלמה. Now we will show her who is in charge of this galaxy. גיא סלמה מארח את אטמוס וקוקסבוקס.